Hola, bienvenidos a SF Radio, o podcast de Enxeñerías en Fronteras Galiza. Xa mirando cara as vacacións de verán, quixemos aproveitar un encontro da Coordinadora Galega de ONGAS de Desenvolvemento para coñecer a opinión de algunhas das persoas que están no día a día deste tema en Galiza. Hoxe temos connosco a 4 representantes de Enxeñerías en Fronteras Galiza, Solidaridade Internacional, Entre Culturas e da Coordinadora. Moitísimas grazas por estar connosco despois deste encontro de traballo para dedicarnos uns minutiños. Primeiro de todo, temos connosco a Sara García, do equipo técnico da Coordinadora. Queres dicirnos unhas palabras, Sara? Bueno, que moitas gracias por convidarme. É a primeira vez que estou nun podcast e me alegro de que sexa o de Enxeñería sin Fronteiras. Por outra parte, temos tamén connosco a José Luis Barreiro, a.k.a. Keegan, que se vai a presentar a continuación. Que tal? Moitas gracias pola oportunidade. Nada, son coordinador en Galicia de Entre Culturas. Estou encantado de estar neste espacio. En terceiro lugar, temos tamén a María de Solidaridade Internacional. Hola, que tal? Moitas grazas por darnos esta oportunidade. Solidaridade Internacional Enxeñerías sin Fronteiras somos bellas coñecidas, verdade? E a verdade que é un prazer compartir este tempo. E por último, temos tamén un bello coñecido deste podcast, Sergio, de Enxeñerías en Fronteiras. Bueno, eu estou encantado de estar con compañeiras e compañeros da coordinadora para compartir aquí un ratiño. Antes de nada, sabendo que é complicado, gustaríanos que nos contedes que é a cooperación para o desenvolvemento para vos. Dito doutro xeito, que valores ou ideas destacaríades vos da cooperación ao desenvolvemento ou en que aspectos da cooperación tendes posto máis o foco na vosa traxectoria? Comezo eu con esta pregunta que non é moi sinxela, non? Vexo que va desa preguntas grandes. Para min, o pensaba cando nos dixechedes un pouco de que trataba o programa, a cooperación é a colaboración entre sociedades, non? A cooperación ao desenvolvemento o que consigue é que sociedades de distintos países nos poñamos en contacto e empecemos a traballar xuntos. E é unha colaboración que ten un fin, que é o da xustiza social. Entón, gracias a esta cooperación, conseguimos pois xustiza social, loitar contra as desigualdades, acadar os dereitos humanos. Eu estou máis interesada na cooperación que se fai a través de entidades da sociedade civil, como somos nós as ONGs, porque creo que ese é o verdadeiro camiño para conseguir loitar contra o aumento do autoritarismo ou das autocracias que estamos a vivir actualmente. Creo que ten un potencial enorme traballar a través de ONGs que non ten facelo a través de países, porque a cooperación pode ser a través de, xa sabedes, non? A través de ONGs como somos as que estamos aquí, pero se pode facer directamente de país a país. Pero creo que aí entran uns intereses que teñen que ver moito coa xeopolítica e que rompen un pouco o principio da cooperación e que nos conseguimos facelo doutro xeito. Para min e para a miña organización, a cooperación internacional é un diálogo entre iguais, non? Para mellorar cuestións como a injusticia ou as desigualdades. Tradicionalmente, penso que había unha idea de que o norte axudaba ao sur e de que o grande axudaba ao pequeno. Era tal vez unha cooperación colonialista, non? De vou enseñarte o que tens que facer para mellorar. Penso que actualmente a cooperación, polo menos como entendemos nós, que necesitamos, como podemos desenvolver isto xuntos para mellorar a situación nese país. Alguén dixo algunha vez, eu quedeime con esa frase, de que solo tens que ver a outra persona de arriba a baixo cando lle botas unha man para axudala a levantarse, non? No resto das situacións estamos nun mismo nivel, a mesma altura de ollos, de boca, de cabeza. Entón, bueno, creo que por aí vai un pouco a idea, sobre todo deixarnos escoitar moito polo que dicen os países nos que estamos a traballar, botarlles esa man, pero entre iguais. Escoitando agora os compañeiros, recupero aquí unha fraseciña que construímos na nosa organización hai un tempiño, con motivo do noso 20º aniversario, porque xa levamos 20 anos traballando aquí dende Galicia, e definimos a cooperación como a unión de saberes, compromisos e recoñecementos mutuos. Unha cooperación entre sures e nortes cara un horizonte común. Ese horizonte común, como apuntaba Sara, é o da xustiza social, o da equidade, é o de un futuro no que vivir unha vida que, como dicimos, mereza a pena ser vivida. É unha construción que se fai colectivamente. Para min, a cooperación internacional é a manifestación do compromiso e a solidariedade entre persoas, povos e sociedades, máis aló do inmediato, máis aló da posibilidade de vernos e tocarnos. É unha solidariedade que trascende ese feito para unirnos e vencellarnos con persoas que están noutras latitudes e que teñen outras formas de ser e de estar tan válidas como as nosas, pero que enfrontan problemas que precisan da nosa atención, porque son problemas comuns que quizáis na nosa contorna todavía non se manifestaron, pero que estamos ante a posibilidade de que así aconteza. Creo que ese compromiso, esa responsabilidade mutua cara horizontes comuns é o eixo básico da cooperación internacional. Bueno, eu despois de destas intervencións tampouco teño moito que engadir. Simplemente eu veño do mundo da ecoloxía, do medio ambiente, me interesa moito todo o tema de sistemas, de interdependencia. A cooperación, como o mesmo nome indica, pois ven de aí, non? É dunha de visibilizar pois as persoas que vivimos no planeta como un ente que se precisa unhas das outras e que, polo tanto, pois están moi adaptadas aos lugares onde viven, pero hai unhas diferencias de poder moitas veces que hai que tratar de traballar porque son históricas. Entón, pois, fiando un pouco co que comentaba Keegan, no? do tema de mirarse aos ollos e de apoiar, no? nese levantarse a xente que moitas veces caiu por culpa nosa, precisamente das sociedades do norte global, non? A nivel persoal, pois, que tamén creo que o comentabas por aí, pois a min sempre me interesou un pouco promover e dinamizar pois, os grupos de persoas que queren facer cousas a nivel cooperación, non? A facilitación de voluntariado e demais, o que máis me veo motivando dende que estou nisto, dende que me toca xustificar e facer proxectos e cousas destas de cooperación tamén, me gusta máis este outro tipo de temas. Bueno, pois super chulas e super interesantes as vosas respostas, por suposto, saco que me parece unha peza moi importante que permite sobre todo tamén entrar ao voluntariado, que tamén é parte, como dixo Sergio, das cousas importantes das organizacións e sobre todo de xente como a vos que sodes as que as mantedes. Así que grazas. Veña, outra pregunta. Tamén nos gustaría coñecer algunha crítica que lle fagades ao sistema de cooperación para o desenvolvemento, ao sistema actual. Bueno, eu aquí vou a ser crítica, pero non vou a ser crítica porque non crea no sistema, sino porque participo del e me gustaría pensar que todo o tempo que lle dedicamos a nivel de militancia, de voluntariado ou profesional sirve para algo. E entón sí que creo que nos toca revisarnos e incluso me apuntei unha lista de críticas que teño e vou na soltando e a ver que opinades, vale. Estamos grabando este podcast xusto despois de ter un pequeno encontro no que as entidades nos xuntamos para falar do futuro e entón témolo super, super fresco e moitas destas cousas que eu teño aquí apuntadas saíron neste debate que acabamos de ter. Primeiro, falando sempre tamén dende o punto de vista das organizacións. A dúbida, as organizacións dependemos un montón de fondos públicos, as máis pequenas ou as medianas, entón como dependemos de fondos públicos, temos que ir pedirlle ás administracións. E as administracións teñen uns intereses para poñer eses fondos públicos, o que falábamos, intereses xeoestratégicos. En que medida? Participando nestes plans anuais, plans directores que fai a cooperación galega ou a cooperación estatal, estamos facendo o que nos queremos facer ou servindo de instrumento, en algúns casos, das propias administracións para dirixir os nosos esforzos a outros sitios. Creo que é un debate que temos que ter de fondo, pero do que é difícil sair. Nos somos independentes, pero a veces esta dependencia fainos mover un pouco as nosas planificacións. Logo, outra cousa. Se non dependemos de fondos públicos, dependemos de fondos privados. E estes fondos privados, ás veces, as organizacións, sobre todo grandes, que teñen grandes doazóns de empresas, pois veñen de empresas que flaco favor llevan ao mundo do desenvolvemento, á cooperación, porque xusta, ás veces, pois vulneran un montón de dereitos humanos nos países onde traballamos. Entón, esta é outra crítica que temos que creo que levar ao interno. Tamén creo que hai aínda entidades que traballan dende unha perspectiva moi asistencialista. Fomos evolucionando, pero non foi unha evolución a que fóramos todos a par e algunha quedou atrás. E todas estas que fan un discurso tan asistencialista, pois digamos que nos boicotean o traballo aos demais, porque se dá unha visión da cooperación que non queremos que sexa. Sobre todo estas organizacións que están máis centradas en falar das consecuencias, é dicir, axúdame para que aquí non esta persoa non pase fame, que en falar das causas. Creo que pouco a pouco temos que ir camiñando para ser sobre todo organizacións de incidencia política. ¿No? De que fale dos grandes problemas globais. E logo, un tema do que estamos moi cansados, pero é que nos nacemos como organizacións militantes e nos fomos profesionalizando e isto derivou nunha hiperburocratización. Os que entrades novos os sabedes, porque entrades aí falando de historias e logo vedes os técnicos todo o día rodeados de papéis facendo miles de papeleo que non teñen sentido ningún. E en esta trampa caemos un pouco todos e creo que temos que mudalo. E para non botar máis rollo... Ah, e tamén creo que eso, que traballamos con instrumentos bellos, que nos renovamos moito no discurso, todos somos feministas, todos somos ecoloxistas, todos temos claro que decía Sergio, que non somos os culpables da falta de desenvolvemento que hai noutros países, que precisamente un somos desenvolvidos porque outros son pouco desenvolvidos, pero logo temos este discurso moi moderno e traballamos como fai 30 anos. Entón creo que tamén nos toca un pouco pensar noutras fórmulas de ter máis impacto. E logo desta disertación tan aburrida, deixo o paso. Bueno, eu firmo todo o que dixo Sara. Para non repetirme, apuntarei un par de aspectos máis. Por exemplo, creo que temos que seguir traballando moito o tema da transparencia. De cara á sociedade, siga habendo bulos, siga habendo ideas de que as ONGs quedan cos cartos, que os cartos non chegan a destino. Efectivamente, en algúns momentos pudo pasar iso, pero eu creo que as ONGs galegas, a maioría das ONGs en España, estamos auditadas, temos un control de transparencia. Ten que quedar claro, moi claro iso a toda a sociedade para que nadie dubide da nosa honestidade e de o que estamos a facer chega a destino e chega a terreo. Despois, para lograr esa independencia económica que non nos ate a institucións, gobernos, temos que traballar moito máis o tema da nosa base social e do noso voluntariado. Obviamente, se tivéramos moitísimos socios que aportasen moitísimo dinero, tal vez non necesitaríamos depender tanto das institucións públicas, pero lamentablemente non é así. Baixou o nivel de aportacións públicas, pero non subiu o nivel de aportacións de socios, non? Entón, temos que explicarle moi ben á sociedade o que facemos, por que o facemos e como necesitamos que todos nos apoien, porque todos, de alguna forma, somos responsables de cambiar as cousas e de traballar neste ámbito da cooperación. Por último, por añadir outro punto máis, nós que somos unha ONG que traballa polo dereito á educación, temos que sensibilizar moito os rapaces aquí, e falar dese concepto da cidadanía global e de facerlle entender aos pequenos, que dentro de un tempo serán persoas maiores e seguramente moitos deles estarán traballando no terceiro sector, que o que pasa no mundo é responsabilidade de todos. O que pasa na Amazonía ten moito que ver co que facemos aquí, o que pasa en Ucrania tamén, a maioría das crisis en África foron feitas e provocadas polos europeos cando arrasaron eses países, lles quitaron os seus recursos naturais e despois nos viñamos por aquí e deixamos enfrentadas a etnias. E que se den conta de que hai que cooperar e hai que traballar porque todos, de alguna forma, somos responsables disso, non? E que esa é a ciudadanía global, entender un mundo como un todo e non como unha serie de países con fronteiras e con vallas aislados un dos outros e non permitindo pases e non admitindo que a xente escapa dos seus países porque ten dereito a ter a mesma dignidade que nos e a defender os seus dereitos humanos. Bueno, entón, esas tres cousas, non? A transparencia, traballar as bases sociales e traballar moito as mensaxes educativas cos nosos pequenos nesa idea de ciudadanía global. Por abandonar aquilo da crítica, vou a lanzar unha pregunta que non deixa de incidir en aquilo que podemos mellorar. E me pregunto, vos pregunto, que nos oen, se pecamos de arrogantes moitas veces cando facemos discursos como os que estamos a facer agora mesmo, cara nós ou cara fora, cara aqueles que nos queran escoitar, erixímonos en certo modo como os garantes da ética, moralidade, a xustiza social, e obviamente creo que temos que ter uns pilares teóricos, éticos, firmes sobre os que traballar, pero me pregunto se ás veces na nosa forma de facelo e de comunicalo e de trasladalo ao conxunto da sociedade, incluso aos nosos representantes políticos, non nos cubrimos dun halo de arrogancia que o que fai é afastarnos desa sociedade a que nos queremos dirixir. Non o sei, o deixo como unha pregunta dentro desta análise crítica, non, de quen somos. A miña crítica ia ir por aí, xa máis concretamente na excesiva palabrotización, non sei como chamarlle, non, de conceptos como moi técnicos. Bueno, cada ámbito, canto máis se profesionaliza, máis jerga técnica ten, non? Eso pasa con todas as profesións. O que pase que igual a profesión de cambiar o mundo, pues igual non debería ser tan profesión, non? E habería que tratar de que esa arrogancia que decía María ou que eu a comparto, non, porque moitas veces parece que estamos dándonos leccións de de moralidade, pode ser que as estemos dando, non? Pero igual hai que deixar que esa xente, non? A quen as dá, porque a xente ten a súa ética e tamén quere mellorar o mundo, é algo que probablemente a casi todo o mundo lle saia de dentro, que pase que moitas veces pues, tampouco sabe moi ben como ou a coxuntura militarizadora como a que estamos vivindo pues, non axuda, non? A cooperación. Pero creo que o sistema da cooperación e a miña crítica non está promovendo eso, non? Ese escoitar a xente, poder traballar cos tempos das persoas comuns da sociedade civil que non están metidas na nosa rueda, non? Que pase que romper esa dinámica é complicado porque eu decía aquí antes, non? Se queremos rompela, temos que mirar máis cara a base social máis cara que nos sosteña a nosa base social, non? E así poder facernos as nosas cousas. A min non me parece mal traballar con fondos públicos en cooperación. Me parece que está guai, me parece que ademais é un contrapeso importante, non, para as políticas, pero se queremos ser transformadoras temos que ir máis aló. Sí, está claro que pues, ao final é unha mistura, pues, aos fondos públicos necesarios tamén nos da base social e que conseguir unha cidadanía global debería ser non algo no que traballe un certo sector, senón algo no que traballásemos todas en conxunto porque debería ser unha obrigación. Pero bueno, xa sabemos como é este mundo. Entón, pasamos á terceira pregunta e imos darlle a volta a roda para que comece Sergio desta vez, porque xa vos vexo as caras de cada quen vai deixando o listón máis alto. Entón, lanzamos pregunta. Por que a cidadanía debería apoiar a cooperación ao desenvolvemento na conxuntura actual, moi relacionada coa que acabamos de falar, con ameaza de esgotamento de recursos e desigualdade medrante? Quizás non sería mellor asegurar as condicións da cidadanía que temos máis cerca? Bueno, por que, non? Por que a cooperación? E por que a cooperación agora mesmo? Bueno, eu creo que co que pasou coa pandemia e dentro do que comentaba antes da interrelación ecosistémica e toda esta historieta, creo que se facilita o comprender que mentras haxa un lugar na Terra onde as persoas estén sufrindo, pois neste caso unha enfermedade determinada, e ninguén do resto do mundo está libre de que lle pase o mesmo. Isto pode ter unha visión así un pouco egoísta, non? Pero ao final non deixamos de ser como unha especie de cadea, non? Onde que se romperá polo elo máis débil. O único xeito de evitar que se rompa a cadea é que non haxa elos débiles. Pois na mesma liña escoitei hai un tempo, e xa moito tempo, alguén que dicía: se non o facemos por amor, fagámolo por temor. Non podemos permitir vivir nunha sociedade na que unha boa parte dela pasa fame, pasa frío, pasa medo, verdade? E iso lle obriga a fuxir na procura de espazos máis confortables e amigables. Se non o facemos por medo, insisto, a eses desplazamentos que logo tanto nos perturban, fagámolo por amor. Por amor ao próximo, estea o noso carón ou non estea, e fagámolo sobre todo por responsabilidade. É dicir, a desigualdade, a inequidade non é algo espontáneo nin natural, se construe, a construímos entre todos e todas. E hoxe máis que nunca a globalización nos permitiu ver como cada un de nós forma parte da construción desa desigualdade e, polo tanto, podemos ser tamén parte da construción da súa aposta. E tamén, como dicía Sergio, nun exercicio de egoísmo. O gallá, se chega un momento no que esta parte privilexiada do mundo deixa de selo, contemos con esa solidariedade internacional que se traduza nunha cooperación internacional que xere cambios e transformacións para as nosas vidas cara mellor. Eu animaría a xente a facer un exercicio de empatía, non? E a porse no lugar dos outros. E a pensar por que eu nacín en Galicia, teño unha casa, teño educación, teño comida, e por que non nacín en Honduras, onde a miña vida corre peligro, onde non teño para alimentar a miña familia, onde é posible que me maten unha mara ou pandilla juvenil, e que pense que faría, e que desexaría. Eu creo que unha das grandes déficits desta sociedade é que non somos empáticos, non sabemos poñernos nos pés dos outros e entender esa tragedia que vive gran parte do mundo, porque dos 7.000 millóns de persoas que vivimos no planeta Terra, 6.000 millóns teñen un par de alpargatas e como moito unha bicicleta para moverse e o mellor comen unha vez ao día. E non podemos ser alleos a esas realidades. E como nos decía, fai uns días tuvimos unha visita en Galicia en Entre Culturas da Amazonía, non? E nos decían, unha selva sin a outra non ten sentido, non poden vivir. Estamos interrelacionados. E, sobre todo, pensade que esta selva na que viven vostedes, a selva de cemento, seguramente sea esa máis peligrosa que a nosa selva amazónica. Entón, bueno, xogar con ese exercicio de empatizar e de facernos sempre esa pregunta: se eu estivera na súa situación, que me gustaría que fixeran? Pois non teño moito máis que engadir. Eu quería tamén facer unha reivindicación da cooperación como un movemento político neste sentido. Quero decir, eu creo que todos os que queremos nun mundo distinto temos que facer piña e que non hai ningún problema. Agora mesmo todos os problemas son globais e ti non podes solventar un problema no teu país sin estar conectado co resto do mundo. Si arranxamos os problemas de espaldas a globalidade, bueno, a largo prazo non funcionará. Estamos lo vendo coa guerra, estamos lo vendo coa COVID, ¿no? E sobre todo porque penso que todas, non só a cooperación, sino en todos os movimentos que loitamos por un mundo distinto, temos que facer piña. Aquí e noutros países, porque facendo un discurso un pouco máis político, que xa me perdonaré de ser un pouco máis punky, os demais sí que o teñen claro. Quero decir, Warren Buffett decía, ¿no? A loita de clases existe, non me sei de que xa non existe, o que pasa que imos gañando nós. Eles están superorganizados, super mega empresas, poderes fácticos dos grandes gobernos, están superorganizados a nivel global, saben que a loita é global dende fai moito tempo. Se nós non creamos alianzas internacionais, non temos nada que facer. Entón, iso, que creo que hai que facer piña, xuntarnos a outros e facer as loitas globais, porque xa fai moito tempo que o terreo de xogo é ese. Bueno, está claro que é moi importante recalcar o tema da empatía. Se nacimos aquí con todo dado e vivimos nesta comunidade e comodidade e por algo, e precisamente igual esa comodidade é a que debería facernos replantexarnos de a costa de quen estamos e temos todos os privilexios que temos. Entón, pois é o convite a esa reflexión. E por último, imos rematar con algo máis positivo. Vista a importancia que pode ter a cooperación ante estes desafíos, que debería mellorar no sistema de cooperación? É dicir, como é a cooperación que vos gustaría? Comezamos con María esta vez. Esta é a que tiña preparada. Debería ser unha cooperación digna de si mesma. Quero dicir, satisfeita de si mesma. Creo que todos e todas as que estamos aquí sentimos que, a pesar de todo isto que dicimos, somos poucas. A nosa cooperación é cativa, a inversión pública en materia de cooperación internacional, a aposta política, o compromiso, o respaldo social é pequeno, é cativo. Creo que todos os que estamos aquí aspiramos a unha cooperación grande. Grande e digna, e que se reivindique, se defende a si mesma. Nos acontece moitas veces coa clase política coa que traballamos cada día que dicimos, bueno, ás veces queren ocultar que adican fondos a cooperación internacional en vez de facer alarde do seu compromiso, porque isto pode que non acarrexe votos, porque claro, coas necesidades que hai aquí, como vemos, gustaríame unha cooperación defendida coa boca ben aberta por parte dos nosos representantes políticos e avalada e legitimada por unha sociedade que cada vez que nos votamos ás rúas nos acompaña e di estamos onde temos que estar. Bueno, a min gustaríame soñar nunha cooperación internacional, bueno, primeiro que non existise porque non fixera falta ter cooperación internacional porque o mundo sexa un mundo de iguais, con todos os dereitos garantidos, pero como creo que iso é unha utopía, pois o que me gustaría é que a cooperación fose entendida primeiro pola sociedade como algo propio, como algo necesario, como algo que vai intrínseco no noso ser. Ten que ser a defensa dos dereitos humanos para todo o mundo. Que as administracións públicas nos considerasen imprescindibles, que nos deixasen opinar, que nos fixeran caso e que seamos unha voz de referencia cando eles diseñan as políticas de cooperación internacional. E despois, que esta cooperación internacional e as organizacións que traballamos nela seamos tamén unha voz referente a nivel global e a nivel mundial e a nivel nacional cando haya que falar de temas que sepan ou que seamos unha referencia indispensable para consultar, para escoitar e para, sobre todo, facerlle caso, non? E depois insisto moito en unha cooperación que entre a nosa xuventude, non? Que a entendan, que volvan a comprender que ser ciudadano global, que se traballe cos rapaces e coas rapazas desde moi pequenos para que sintan a súa corresponsabilidade e traballen moito a empatía. E, bueno, que non faga falta facer tantos esforzos para explicar todo isto, non? Que sexa algo natural e que sigamos cada vez tendo maior credibilidade que a xente teña confianza no que fan as ONGs, non? E sobre todo que se anime a participar nas ONGs. Ven como socio, ven como simpatizante, ven como colaborador, ven como voluntario. Penso que super agradecido a chegarse ás organizacións e comprobar cal é o traballo que estamos a facer. Bueno, a min gustaríame unha cooperación que fora entendida como o que nos vai salvar. Na nosa organización traballamos moito co tema de que a tecnoloxía non nos vai salvar, pero entón que nos vai salvar? Nos vai salvar a cooperación. O sea, eso é o que queremos intentar transmitir. Neste contexto, non, que en no que estamos, onde parece que ata as organizacións e as persoas como máis pacifistas pois se botan en mans do militarismo, non? Dunha serie de valores que non van moi na liña, non, dos cuidados, nin de poñer a vida no centro, estas cousas que nos queremos defender, pois temos que ir coa contraproposta de que realmente o que nos fixo chegar a onde estamos, non, é cooperar. Cooperar a nivel global. E iso creo que se transmite con valores a todos os niveles da sociedade. Entón, a min gustaríame unha cooperación que chegara a todos esos niveles da sociedade, non quedarnos no noso reducto, non, que algo que nos pasou tamén por coyunturas, non, de estar a punto de desaparecer na anterior crise, que tivemos de algún xeito que replegarnos, pero creo que é o momento, non, de volver a sair das nosas covas para leválo, non? A escoitar e crear en conxunto. Na liña con iso, gustaríame que a cooperación invadira de algún xeito ese 99,3% restante, non, do orzamento que nos antes reclamábamos, non? O 0,7% este famoso das acampadas, pero realmente, pois ao final o meollo está no 99,3% restante, non? Se nos dan o 0,7% e outro 99,3% o adican a xeopolítica extractiva de recursos naturais e armas e demais, pois non estamos facendo nada tampouco. Entón, temos que invadir o resto, non? Coa cooperación. Cooperación invasiva. Bueno, eu estou moi na onda do que din os compañeiros. Como decía Kigan, o primeiro creo que a cooperación do futuro ten que reconectar un pouco máis coa sociedade e coa xente nova. E logo o que di Sergio, no? De que esperamos do futuro e que valores representamos. Eu penso un pouco na cooperación como un contrapoder, non? Un contrapoder que pues a nivel de grandes problemas globais enfronta directamente con un discurso alternativo o belicismo, o machismo, o a xenofobia, ou o egoísmo ou a desigualdade. Entón, creo que a cooperación do futuro ten que quitarse, ten que ser esa corriente pequeniña e que vai de fondo, porque somos minoría aínda, pero que sirva de contrapoder aos que queren un mundo moito máis desigual, o papel que nos queda, ¿no? Ser a pequena resistencia. Cando empezou a COVID, eu escoitei se facían moitos foros de debate sobre agora todo o mundo é consciente. Sabes, hubo un momento aí de superoptimismo dos que vimos de movimentos sociais. Agora a xente vai ser consciente de que o mundo ten que ser distinto, de que non hai saída, de que todos temos que cooperar, levarnos ben entre nós, axudarnos e tal. E había un rapaz italiano que non recordo onde era, que fixe un discurso super negativo e eu nese momento non o entendín e agora sí. E ele dicía, a ver, asumide que nas crisis a persoa que impón o relato, o discurso, sempre é o que ten o poder. Entón, isto que é un momento de supercambio estructural vai supoñer que a cousa se decante para un lado ou para outro. E nós, os que temos a visión dun mundo distinto, non imos ter a capacidade, porque non temos capacidade mediática, nin económica, nin tal, de impoñer un discurso distinto. E agora vemos como estamos indo cara a pouco, pouco a pouco, cara a división do mundo outra vez en dous polos, cara a discursos belicistas, cara a salvar a nosa economía primeiro frente aos dos outros, a que o goberno do Partido Socialista entenda normal o que pasou na valla de Melilla. Entón, creo que, poñendo punto negativo, pero con moita esperanza, pues temos que ser a resistencia e o contrapoder. É o que nos queda. E nos queda unha temporada longa disto, pero somos resistentes, ¿no? E confío en que chegaremos a bon porto. Por agora toca ser a resistencia, pero esperemos que, pues, como dicía tamén, creo que Kigan, de formando a xente de moi nova, pues, podamos chegar a un futuro utópico, ou que non sexa utópico, no que a cooperación non teña que existir ou este completamente normalizada e todo o mundo sexa consciente de que é super necesaria. Pois pouco me queda por dicir, así que moitas grazas a Sara, Kigan, Sergio e María, que tivo que marchar correndo a un concerto de Tecnocumbia, polo vosso tempo e por compartir todo isto coas nosas escoitantes. sobre todo, moitísima forza para ir avanzando cara a esta cooperación que queremos. Creo que este tipo de reflexións en voz alta, podcast ou encontro que tivemos antes son super necesarios para facer rede, para poñer as cousas en alto, en claro, que ao final son super importantes. Por último, a quen nos está escoitando, gustaríanos moito se interactúas connosco nas redes sociais Twitter e Instagram ou se nos segues na nosa canle de Telegram. Podes atoparnos en todas como ESF Galicia. Por outra parte, se te apetece unha participación máis activa, mesexa con Enxeñerías en Fronteiras, Entre Culturas, Solidaridade Internacional ou coa Coordinadora Galega do NGDES, podes mandarnos un correo a info@galicia.isf.es. Aí daremosche opcións para facer voluntariado adaptado ás túas circunstancias, o que vos apeteza, inda que estedes lonxe. Vémonos o mes que ven. ¡Ata o mes que ven! Quisemos aproveitar un encontro da Coordinadora Galega ONG. Vale. Quisemos aproveitar un encontro da Coordinadora. Joder, macho. ¿Sí? Vale, ven. ¿Queres que volva a facer?